Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 kwietnia. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Obrońca Wiktorii Eś, skazany dziś prawomocnie za zabójstwo koleżanki, nie wyklucza wniosku o kasację wyroku. Uważamy, że Wiktoria była tylko wiernym obserwatorem i widziała, jak Agata odbiera sobie życie. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą miały wgląd do danych pasażerów samolotów. Przepisy przyjął rząd. Historyczny sukces polskich żeglarzy. Okrążyli Antarktydę podczas jednego rejsu bez żadnych przerw. 11 lat spędzi w więzieniu Wiktoria Eś, oskarżona o zabójstwo Agaty w parku w Gdańsku-Brzeźnie. Sąd apelacyjny oddalił apelację prokuratury i obrony i utrzymał wyrok sądu niższej instancji. 17-latka z Wejherowa zginęła 3 lata temu od ciosu nożem w brzuch. Sąd, uzasadniając wyrok, stwierdził, że Wiktoria Eś działała z zamiarem bezpośrednim, w sposób przemyślany. Prokuratura chciała dla Wiktorii 15 lat więzienia, a obrońca domagał się uniewinnienia. Prokurator Agnieszka Nickiel-Rogowska tak skomentowała wyrok. Prokuratura złożyła apelację tylko i wyłącznie w zakresie kary orzeczonej wobec pani Wiktorii. Natomiast tutaj pogląd prokuratury nie został podzielony przez sąd apelacyjny. Co do tego rozstrzygnięcia oczywiście nie mogę być zadowolona, natomiast tak jak już powiedziałam, jestem zadowolona, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie w zakresie winy. Obrońca oskarżonej, mecenas Tomasz Strzelecki, nie wyklucza złożenia wniosku o kasację wyroku. Jeśli chodzi o linię obrony i naszą ocenę całego postępowania, nic się nie zmienia. Uważamy, że Wiktoria była tylko wiernym obserwatorem i widziała, jak Agata odbiera sobie życie. Wyrok jest prawomocny. Rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którym dane pasażerów korzystających z polskich lotnisk trafią do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Prace nad projektem wynikają z unijnej dyrektywy i mają związek ze zwalczaniem terroryzmu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że regulacja zwiększy bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych. A zgodnie z nowymi przepisami przewoźnicy lotniczy będą przekazywać Straży Granicznej dane dotyczące przelotu pasażerów korzystających z ich linii. O wgląd do danych będą mieli prawo ubiegać się także Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komendant Główny Policji, Prokurator Krajowy, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego. Był już wcześniej, między innymi w Szczecinie i Bemowie Piskim. Dziś naczelny dowódca NATO w Europie spotyka się z żołnierzami wielonarodowych grup bojowych stacjonujących w krajach bałtyckich. Wizyta amerykańskiego generała na Litwie, Łotwie i w Estonii zbiega się w czasie z rosyjskimi testami rakiet na Morzu Bałtyckim. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Litwy, generał Skaparotti odwiedził wczoraj żołnierzy stacjonujących w bazie w litewskiej Rukli, gdzie o bezpieczeństwie w regionie rozmawiał z dowódcą wojska litewskiego generałem Jonasem Witautasem Żukasem. Żukas zaznaczył, że aby zapewnić odpowiednie odstraszenie, trzeba przygotować się do szybkiego wzmocnienia grup bojowych NATO. Na Łotwie w bazie Wadaży odwiedzi żołnierzy stacjonujących w ramach wielonarodowej grupy bojowej NATO oraz zapozna się z jej infrastrukturą. Generał Skaparotti pojedzie też do Estonii. Wizyta naczelnego dowódcy europejskich sił NATO w krajach bałtyckich odbywa się w czasie rosyjskich testów rakietowych na Morzu Bałtyckim, niedaleko granic Łotwy. Ćwiczenia potrwają do jutra. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Polscy żeglarze dokonali jednego z największych wyczynów w historii światowego żeglarstwa. Okrążyli Antarktydę po jej wodach non-stop. Do tej pory było kilka prób, ale nikomu nie udało się zamknąć pętli w jednym rejsie tak daleko na południe, powiedział kapitan 8-osobowej załogi Mariusz Koper. Jacht Katarzys 2 23 grudnia wypłynął z Kapsztadu w RPA. Po 102 dniach i 23 godzinach dziś dopłynął do mety australijskiego miasta Hobart, stolicy Tasmanii. W sumie pokonał prawie 16 tysięcy mil morskich, czyli prawie 30 tysięcy kilometrów. Pętla wokół Antarktydy wynosiła prawie 19 tysięcy kilometrów. To był serwis Trójki. 15 stopni w tej chwili pokazują termometry w Gdańsku, 16 w Warszawie i 17 w Przemyślu. Na wschodzie i południu może zagrzmieć, a w Małopolsce burzom towarzyszyć mają obfite opady deszczu. Tam też będzie wiał silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Ja Państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Tak jak my. Zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu Srebrne Usta. Czy potencjalni laureaci się cieszą? Jak najbardziej tak. Może ja wyjaśnię. Celem plebiscytu nie jest naśmiewanie się z polityków. Pan być może wierzy w to, co pan mówi. Może ciemny lud to kupi. Mimo powątpiewań nie zmieniamy planu. Gala się odbędzie. Mało tego, wieczór uświetnią Grzegorz Halama i Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Transmisja dziś tuż po 18. Zapraszamy! Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wszystkie telewizory i cały sprzęt audio. Na przykład przy zakupie 50-calowego telewizora Philips Ultra HD Ambilight zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1899 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG OLED 4K Ultra HD zaoszczędzisz 700 zł, płacąc 6599 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny polecają debiutancki album Anety Najan Reasons. Połączenie jazzu i popu, niezwykły głos, autorskie piosenki i wyjątkowy klimat. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Album Reasons Anety Najan polecają Jazz Forum i Radiowa Trójka. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata. Aneta Najan. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 6 minut po południu. Uprzedzę ewentualne Państwa komentarze i powiem, że to oczywiście nie jest najważniejsza sprawa do załatwienia w naszym państwie, a że dotyczy właściwie jednej osoby, odsyłana jest ad acta. Od lat dyskutujemy na temat uposażenia dla pierwszej damy, żony prezydenta Rzeczpospolitej. Wszystkie dotychczasowe pierwsze damy, łącznie z Agatą Kornhauser-Dudą, nie pobierały żadnego uposażenia, ponieważ takowe nie jest przewidziane. Oczywiście można dyskutować, czy obowiązki reprezentacyjne pierwszych dam zasługują na wynagrodzenie, czy też nie. Czy jest to praca, której wartość można wyliczyć, czy też powinna być wykonywana pro publico bono. Wiadomo, że żony prezydentów na czas prezydentury wyłączone są z życia zawodowego oraz, co jest pewną niedogodnością, za ten czas nie mają odprowadzanych składek emerytalnych. Z postulatem o uregulowanie sprawy wystąpiła niedawno Anna Komorowska, wcześniej Jolanta Kwaśniewska. Co ciekawe, wydaje się, że większość posłów byłaby za przyznaniem wynagrodzenia, choć na przykład Stanisław Tyszka z ugrupowania Kukiz 15 jest na nie. Wicemarszałek Sejmu uważa, że prezydent powinien zarabiać więcej, co mogłoby rekompensować brak wynagrodzenia małżonki prezydenta. Wynagrodzenie dla pierwszych dam, czy tak, czy nie, moim gościem jest pan Jan Wojciech Piekarski, były szef protokołu Europejska Akademia Dyplomacji. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora i witam również słuchaczy. Żony prezydentów, również obecna pierwsza dama, rezygnowały z pracy zawodowej na czas prezydentury, choć tak naprawdę nie ma takiego obowiązku. O tym, że może to być konieczne, bo pojawiają się nowe obowiązki, o tym za chwilę, ale pierwsza dama rezygnuje z pracy zawodowej, bo po prostu nie wypada uczyć w szkole na przykład niemieckiego? No, pierwsza dama rezygnować musi przecież się z pracy ze względu na to, że ma cały szereg obowiązków związanych z funkcją małżonka jako prezydenta Rzeczpospolitej. Przyjęte jest w protokole dyplomatycznym, że prezydent odbywa cały szereg podróży i zobowiązań również w kraju, w których występuje razem z małżonką. Jeżeli zaprasza głowę państwa z innego kraju z małżonką, no to oczywiście małżonka również jest aktywnie włączona w przygotowanie tej wizyty. No, można powiedzieć, że praktyka jest taka, że to jest takie zajęcie, jak to się mówi, 24 godziny na 7 dni w tygodniu. Mm-hmm. Także w tym układzie trudno połączyć to z pracą. Nawet tak, że tak powiem, szlachetną, jaką jest praca nauczyciela. W tym przypadku pani pierwsza dama, pani Agata Kornhauser-Duda zrezygnowała z pracy jako nauczyciel. Rzeczywiście trudno by się było wyobrazić możliwość pogodzenia tych dwóch funkcji. No, z pracą zawodową, jak sądzę, pierwszej damy byłyby pewne trudności, bo jest to osoba, jak wiadomo, pod ochroną służb, ale z drugiej strony dyskretną ochronę można sobie wyobrazić. Pani Kinga, córka prezydenckiej pary, jak wiadomo, studiuje przy opiece BOR-u, pod okiem BOR-u i musi z tym jakoś żyć. Protokół dyplomatyczny, o którym pan wspomniał, przewiduje dużo takich obowiązków sztywnych dla pierwszej damy, takich obowiązków, z których po prostu nie można rezygnować. Na przykład wizyta pary prezydenckiej innego państwa u nas. Musi podjąć z tej strony taką wizytę również nasza para prezydencka. To taka zasada wzajemności, tak? tak jest powszechnie przyjęte i nieobecność małżonki prezydenta, no byłaby, że tak powiem, poczytana jako nie tak w stosunku do zaproszonych gości. Zwłaszcza dotyczy to kontaktów na szczeblu głów państw, bo premierzy czy też ministrowie spraw zagranicznych odbywają zwykle podróże w charakterze roboczym i koncentrują się na rozmowach, ale w przypadku głów państw jest zawsze pewien dodatkowy ceremoniał i małżonki uczestniczą. Podobnie zresztą jak w całym szeregu przypadków na takich spotkaniach międzynarodowych typu G8 czy G20, czy też nawet sobie można wyobrazić jakieś uroczyste spotkanie na szczeblu szefów państw rządów Unii Europejskiej, gdzie małżonki również mogą być zaproszone i wtedy wypada z tą małżonką być, a nie chować jej gdzieś tam, gdzieś w domu. Jasne. Ale ciekawą rzecz panu powiem, że nie ma żadnych ograniczeń pod względem, że tak powiem, rzucania pracy zawodowej, jeżeli chodzi o małżonków. Pierwszą damę, tak. To znaczy, jeżeli chodzi o wtedy, kiedy kobiety sprawują funkcję funkcję głowy państwa, no na ogół nie spotykaliśmy się z jakimiś ograniczeniami, czy też wymogami. Natomiast to jest sprawa, czy można kontynuować pracę zawodową, czy nie. Wszystko wskazuje na to, że nie da się tego pogodzić. Druga sprawa jest, czy w związku z tym należy się tej osobie rezygnującej z pracy dla wykonywania funkcji, które nie są funkcjami czysto prywatnymi, tylko są funkcjami reprezentacji państwa przy boku małżonka, to powinno się pomyśleć o tym, żeby nie robić im krzywdy z powodu tej wyrwy, jaką jest pięcioletni okres niepracowania, a w przypadku czasami właśnie, czasami dziesięcioletni dyskutując o sprawie uposażenia, to absolutnie wydaje mi się niezbędnym powinno być opłacanie składek ZUS-owskich emerytalnych w wysokości albo ostatniego uposażenia lub też jakiejś średniej wykonywanego wcześniej zawodu, bo nawet gdyby to była funkcja nauczyciela, no to w ciągu 10 lat nauczyciel na ogół awansuje finansowo, więc tutaj również powinna być jakaś rekompensata. I raczej widziałbym tutaj powiązanie z dotychczas pełnioną funkcją zawodową w przypadku tej składki, no po to, żeby nie znaleźć się potem w sytuacji dość, że tak powiem, kłopotliwej, nieprzyjemnej, kiedy raptem okazałoby się, że naliczona składka emerytalna pozwala na wypłacenie pierwszej damie państwa emerytury znacznie poniżej średniej krajowej. Swojego czasu Prawo i Sprawiedliwość poprzez nową ustawę chciało uregulować sprawę wynagrodzenia pierwszych dam, bo nie tylko obecnej. Pierwsze damy miały odbierać stałe pensje. Projekt został jednak wycofany. Podejrzewam, że ze względu na to, że dotyczył także uposażeń wielu wysokich urzędników w Polsce, być może ktoś doszedł do wniosku, że to zostanie po prostu źle odebrane. No właśnie, bo zgodnie z tym... Na pewno tak. U nas jest, wie pan, dość powszechne takie niechętne patrzenie na status materialny osób sprawujących kierownicze funkcje. W państwie opinia społeczna na ogół uważa, że zarabiają i tak zarabiają, za dużo. Że za dużo wydają, a z drugiej strony mówi się o tym, żeby nie było to dziadowskie państwo. No jedno albo drugie. No, jeżeli chce się mieć państwo szanowane, to jednocześnie to musi być państwo, które prowadzi swoje kontakty zagraniczne i swoją tą działalność taką reprezentacyjną na odpowiednim poziomie. Zgodnie z tym wycofanym projektem, pewnie pan pamięta, wynagrodzenie miało być na poziomie 55% wynagrodzenia prezydenta, czyli to dla pierwszej damy około 12 tysięcy złotych brutto. Myśli pan, że do zaakceptowania przez wyborców? Nie chciałbym się wypowiadać w imieniu opinii wyborców. Ja nie wiązałbym uposażenia dla pierwszej damy z uposażeniem prezydenta, tylko raczej byłbym skłonny patrzeć na przyznanie pewnej puli reprezentacyjnej do wydania na potrzeby takie reprezentacyjne. Na potrzeby reprezentacyjne, ale rozliczane, że tak powiem, formalnie w formie rachunków. Tak to jest w wielu krajach świata. No właśnie jest to tolerowane. Oczywiście też możliwe są nadużycia. Ostatnio dość często trafia na policję, na przesłuchania małżonka premiera Netanyahu izraelskiego, której się zarzuca, że za dużo wydawała na kucharzy, na catering w czasie oficjalnych przyjęć, na zakup porcelany, prawda, i tak dalej. Ale mówię, reprezentacyjne wydatki powinny być przewidziane i powinny być w gestii do dyspozycji małżonki prezydenta, a powinny być rozliczane przez kancelarię. Jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie sprawa strojów pierwszej damy. No ciekawe. To jest problem, który, no wiadomo, że to musi kosztować. Tak. To nie są tanie wydatki. Niektórzy projektanci mody i producenci skłonni byliby nawet że tak ubierać, powiem, traktować tą pierwszą damę jako taką swoją witrynę reklamową, prawda? No często i tak udostępniać jest. Stroje, co zdarza się na przykład w Stanach Zjednoczonych, że projektanci zabiegają o to, żeby jakieś galowe przyjęcie, to żeby pierwsza dama była ubrana akurat w suknię przez nich zaprojektowaną. Potem dowiadujemy się, że Taka suknia trafia potem, że tak powiem, do muzeum jako suknia pierwszej damy, nie stanowi ona własności prywatnej małżonki prezydenta. Sądzę, że taka pierwsza dama jak Melania Trump chyba w ogóle tego typu problemów nie ma, bo kasa męża jest wystarczająca na pokrywanie nie tylko wydatków reprezentacyjnych, ale także i tak związanych ze strojem. To prawda, aczkolwiek właśnie tu bym polemizował, czy to tę ocenę tej sytuacji powinniśmy oceniać poprzez pryzmat, czy też uposażenia pana prezydenta, czy tak jak w przypadku pana Donalda Trumpa, faktu, że jest, no nazwijmy to tak, bogaty z domu, bogaty z wcześniejszej działalności. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych sprawę unormowano w czasach Hillary Clinton, czyli całkiem niedawno, ale nie do końca, bo budżet dla pierwszej damy głosowany jest w Kongresie, wpisywany jest do budżetu państwa, ale pierwsza dama nie ma wynagrodzenia. Zresztą... Nie, to są tylko wydatki na prowadzenie sekretariatu, na podróże, na speechwriterów, na taką działalność PR-owską i związaną z obsługą również i podróży. Pierwsze damy podróżują czasami w imieniu męża na różnego rodzaju wydarzenia. Narzekał na to również, zwraca uwagę prezydent Barack Obama, mówiąc, że największą niesprawiedliwością, symbolem nierówności płacowej jest fakt, że jego żona, pomimo tego, że jej praca, jak argumentował, przynosi Stanom Zjednoczonym miliony, przynosi profity, jest po prostu nieodpłatna. No i warto przypomnieć, że Michelle Obama zrezygnowała z całkiem intratnej posady, ponieważ pracowała w zarządzie szpitala przy Uniwersytecie w Chicago. Zarabiała tam blisko $300,000 rocznie. Tak, no to dotyczy nie tylko żony prezydenta Obamy, również i żony prezydenta Clintona, która jako prawniczka też zarabiała bardzo przyzwoite pieniądze. No ale to jest to coś za coś, prawda? Z jednej strony rezygnuje się ze swojej kariery zawodowej i z dochodów z tej pracy zawodowej, ale z drugiej strony wkracza się do świata polityki i reprezentuje się państwo. No i wtedy trzeba, prawda, rezygnować. Jeżeli się człowiek decyduje na tą karierę państwową i polityczną, to oczywiście pewne rezygnacja z pewnych korzyści osobistych też musi mieć miejsce, ale nie ma żadnego, że tak powiem, powodu, żeby reprezentacyjne koszty związane z wykonywaniem tej funkcji były całkowicie ponoszone z prywatnej kieszeni pana prezydenta lub też jego małżonki. Wiem, że są też takie dyskusje, że może by podwyższyć pensję prezydentowi po to, żeby miał więcej pieniędzy na wydatki małżonki. No to też jest takie, powiedziałbym, trochę rozwiązanie typu pan domu, prawda, i małżonka przy mężu, która dostaje od męża kieszonkowe na wydatki, na kosmetyki. Troszkę na, tak to wygląda, to prawda. To by było niezbyt eleganckie. Wrócimy do rozmowy. Jan Wojciech Piekarski, były szef protokołu Europejska Akademia Dyplomacji, państwa gościem. 19 minut po południu, program trzeci. Wynagrodzenie dla pierwszych dam, czy tak, czy nie. Za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. 20 minut po. Pan Marcin piszący komentuje, panie Kubo, przy tych wszystkich obecnie przyznawanych przez rząd premiach, to te powiedzmy 10 tysięcy plus składki dla pierwszej damy to nic. Tak więc jak najbardziej jestem na tak. Drugim aspektem jest fakt, że utrzymanie kobiecej garderoby, do tego fryzjer, kosmetyczka, to są jednak spore koszta. Pozdrawiam, Marcin. Widzę, że pan Marcin wyjątkowo zorientowany, pewnie doświadczony mąż. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Małgorzato, witam panią. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Oczywiście jestem za, w 100%. Pierwsza dama powinna mieć wynagrodzenie za swoją pracę, bo bycie pierwszą damą to jest też praca. Tak samo powinna mieć pieniądze na potrzeby, kwoty odpowiednie na potrzeby reprezentacyjne, bo w końcu ona reprezentuje nas. No musi wyglądać ładnie, ale też nie można patrzeć na nią jako osobę, która jest żoną przy mężu i podnosić wynagrodzenie prezydenta, żeby żona miała też z czego się używić. To by było, no, szczerze mówiąc, już niegodne. Troszkę tak. Brzmi to jak troszkę wyższe kieszonkowe, ponieważ wówczas pana prezydenta będzie stać na więcej. Pan Andrzej komentuje, gdy Lech Wałęsa zakończył prezydenturę, nie było przepisów dotyczących emerytury prezydenta. Wrócił więc do stoczni, a wówczas pieniądze na emeryturę szybko się znalazły. Obecnie już nie ma z tym kłopotu, ale z żonami kłopot jest. Zdaniem słuchacza, może by więc któraś z żon zaprotestowała przeciw udzielaniu się publicznie i pozostała przy swoim zawodzie. Panie Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo? Witam państwa. No, dzień dobry. Drugi policzek od pana prezydenta, środowiska niepodległościowe dostało. Pierwszy hamulcowy sądownictwa, teraz hamulcowy pozbawienia przywilejów esbeckich. Ja mam taki wniosek, bardzo prosty. Ci wszyscy państwo, którzy na tym skorzystali, SBC i ta inna świta, niech się zrzucą po stówce pani prezydentowej i na pewno będzie miała miliony. Także, że to jest... Przyznam, panie Mariuszu, że nie widzę tej zależności i skuteczności, no, tego jest pomysłu. Zależność. Wie pan, ile na przykład przez pół roku po 10 tysięcy każdy z nich, jak pan prezydent odwleka tą ustawę, ile będzie miał pieniążków, także tak, taka stówka miesięcznie. Rozumiem. To im na pewno, nic nie znaczy, na pewno, oni są 100 tysięcy do przodu. Na pewno zebrać by się udało tyle, że jak mówię, nie wiem na ile jedna sprawa dotyczy drugiej. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo? Witam panie Kubo, dzień po raz dobry. Któryś. Kwestia do rozwiązania bardzo szybko. Pani pierwsza dama powinna na pewno mieć płacone ZUS-y i składki. To jest bezapelacyjne na tak. Czy pan prezydent podwyższone wynagrodzenie? Nie. Tu powinno być na pierwszą damę przeznaczone jakaś pula do ustalenia. Te nawet tam było wspomniane 12 tysięcy brutto, tak? Mi się zdaje, że w zupełności wystarczy na ubranie, na wszystkie takie, powiedzmy, potrzebne rzeczy jako do reprezentacja państwa, tak? Bo to musi być. Nie ma innej opcji. A podnosić... powiedzmy wynagrodzenie dla prezydenta, chyba akuratnie tu wystarczy, jak na niego, że tak powiem. Pani Anna napisała, że jest na tak, powinny te panie otrzymywać wynagrodzenie. Pomysł, aby zamiast tego podwyższyć wynagrodzenie prezydenta, jest śmiechu wart. Może od razu w ogóle wprowadźmy bezpłatną pracę kobiet w Polsce, a nasze pensje będą otrzymywać mężowie. Co za absurd. Denerwuje się, jak sądzę, słuchaczka. Pan Wiesław, jeszcze witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się wypowiedzieć na nie, gdyż jeżeli ktoś się decyduje w zabawę w politykę, no to musi być świadomy kosztów funkcjonowania w tej polityce, jak też odpowiedzialności. Na dzień dzisiejszy większość ludzi pcha się w politykę tylko po to, żeby zarabiać, a niestety nie dawać ludziom siebie. Dziękuję. 26 minut po południu. Doktor Elżbieta Korolczuk, socjolożka, Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie. De facto obowiązuje pewien nieformalny zakaz pracy pierwszych dam, który jest uzasadniony często tym, żeby nie było konfliktu interesów, ale umówmy się, jest mnóstwo stanowisk publicznych, gdzie nie ma tego typu wymagań, a które są wciąż obsadzone, no głównie przez mężczyzn, tak, których żony kontynuują aktywność zawodową, więc nie ma żadnego powodu, żeby akurat w przypadku prezydentowej nie uznawać tego, co robi, za pracę, bo jest to praca. Przede wszystkim to sądzę, że tutaj obowiązują takie trochę podwójne standardy, to znaczy z jednej strony oczekujemy od pierwszych dam większego zaangażowania, ale kiedy one się angażują, tak jak w przypadku Hillary Clinton, to często jest to bardzo mocno krytykowane jako pewnego rodzaju manipulacja czy sterowanie polityką z tylnego siedzenia, więc tutaj wydaje się, że te oczekiwania są bardzo niespójne. Sądzę, że dobrze by było, gdyby w ogóle pierwsze damy i kobiety miały szansę wypowiadać się na tematy polityczne i żeby miały swoje poglądy i swoją agendę. Wydaje się, że polska pierwsza dama rzeczywiście nie chce się tutaj angażować w spory polityczne. Trochę szkoda, bo jest mnóstwo teraz obszarów, w których rzeczywiście kobiety bardzo mocno działają, angażują się i niekoniecznie trzeba to robić pod patronatem konkretnej partii. Można działać po prostu na rzecz wszystkich kobiet. Pan Adam napisał, jestem całkowicie za, ale mam pytanie, jeżeli prezydentem będzie kobieta, to kim będzie jej mąż? Pierwszy dam? Zastanawia się słuchacz. No już dyskusja, jak pamiętam, kiedyś odbyła się na ten temat, może pierwszy mąż po prostu. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo? No halo, dzień dobry, Tomasz. Dzień dobry, witam. No ja mam taką propozycję, ponieważ tak, no pan prezydent zarabia jak na polskie warunki bardzo dobrze. Mm-hmm. Oczywiście jestem za tym, żeby żona jak najbardziej miała opłacane składki, no bo jest w jakiś sposób pokarana. Jednak zróbmy to w ten sposób. Pan prezydent nie ponosi żadnych kosztów. Nie kupuje wyżywienia, nie płaci za bilety, nie płaci za transport, czyli praktycznie jego pensja jest odkładana. Mm-hmm. Czy byłoby dużym problemem, żeby pan prezydent opłacił składkę ZUS-owską, ubezpieczenie pierwszej damy? Nie znam szczegółów, ale podejrzewam, że pewnie tak się dzieje. A przypomnijmy, że pensja pana prezydenta to 24,5 tysiąca netto. Czyli jest to pensja na rękę. Pani Jolanto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Kubo, jestem bardzo blisko wypowiedzi, która padła niedawno. To znaczy, według mnie należy zakreślić ramy, co uznajemy za pracę pani prezydentowej, ponieważ istnienie w roli paprotki, tak jak obecna pani prezydentowa, nie uważam, żeby miało być wynagrodzone, żeby to była praca. Dziękuję serdecznie. No jest to wrażenie, jak co oczywiste, subiektywne, ponieważ podejrzewam, że w ten sposób moglibyśmy w zależności od sympatii politycznych zrecenzować każdą pierwszą damę, która, jak sądzę, jednak pracowała. Pan Henryk. Panie Henryku, witam. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Proszę pana, uważam, że zdrowa, piękna, młoda kobieta w tym wieku powinna iść do pracy i nie patrzeć na męża, czy na jałmużnę pensji polskiej. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Pozdrawiam. Ktoś napisał, niechże pierwsza dama zarabia albo tyle, ile zarabiała pracując zawodowo przed prezydenturą, albo po prostu średnią krajową. Proponuje słuchacz profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Musimy zwrócić uwagę na to, że na świecie istnieją różne rozwiązania pod tym względem, no i pewnie nie powinniśmy być jakoś specjalnie mądrzejsi niż to, jak to wygląda właśnie gdzieś tam na świecie. W związku z tym w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na to, że pierwsza dama musi wykazać wolę czy gotowość do pełnienia określonej funkcji. Jeśli taką wolę wykazuje dopiero, to wtedy jest sens rozmowy na temat ewentualnego wynagrodzenia dla takiej osoby. No i teraz jeśli taką wolę wykazuje i sprawuje tego rodzaju funkcję, no to jak dla mnie oczywistym jest, że powinna z tego tytułu uzyskiwać odpowiednie wynagrodzenie. Plus do tego powinien przysługiwać jej określony ryczałt także na wydatki czy koszty związane z pełnieniem tego rodzaju funkcji. Trudno powiedzieć, jaka to powinna być kwota, bo to się da pewnie jakoś oszacować, ale nie ma żadnych powodów, dla których osoba, która wykonuje pracę, nie miałaby za taką pracę uzyskiwać wynagrodzenia. To już 12.30. Moim gościem jest pani dr Ewa Widłak, politolożka, specjalistka do spraw komunikacji politycznej, ekspertka zajmująca się m.in. obowiązkami, sprawami pierwszych dam. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Nie tylko w Polsce, ale również w Europie, w Stanach Zjednoczonych nie brak głosów, że brak wynagrodzenia dla pierwszych dam to jest sytuacja po prostu krzywdząca. Obowiązki, praca, którą przecież pierwsze damy wykonują, zasługują pani zdaniem na wynagrodzenie? Moim osobistym zdaniem jak najbardziej. W czasach, kiedy mówi się tyle na temat nierówności płacowej między mężczyznami a kobietami, rola pierwszej damy nie będąc opłacana jest po prostu jawnym przykładem tego, że nadal uważa się, że kobieta w pewnym sensie powinna się poświęcić dla mężczyzny, szczególnie w czasach, kiedy no, należy powiedzieć, że mamy te pierwsze damy na świecie coraz lepiej wykształcone. No i coraz aktywniejsze, kiedy, tak. Tak, dokładnie, więc to już nie jest kwestia tylko tego, że one sobie dokładają jakieś dodatkowe obowiązki, tylko tak naprawdę muszą porzucić bardzo często bardzo dobrze płatne płace, żeby tak naprawdę przez kilka lat służyć państwu, ponieważ ich mąż przejął takie stanowisko. No tak, ale pokutuje, jak pani zapewne wie, takie przekonanie, że przecież spotkania, koncerty, takie uświetnianie ważnych wydarzeń, to właściwie jest przyjemność, a nie praca. Cóż tu wynagradzać? A ponadto niektórzy uważają, nawet spośród tych, którzy słuchacze, którzy piszą dzisiaj do mnie, że skoro prezydent na warunki polskie no zarabia dobrze, wspomniałem 24,5 tysiąca netto, no to może żonę nie tylko utrzymać, ale i płacić małżonce składki do ZUS-u. Składki do ZUS-u obecny prezydent Polski już płaci za żonę. Jest to niestety najniższa stawka. Jeśli dobrze pamiętam, jest to 1100 zł, więc pani prezydentowa i tak będzie miała niższą emeryturę niż mogłaby mieć, gdyby pracowała w swoim zawodzie. Mówi pani teraz, bo tego nie wiem, o rozwiązaniu przyjętym przez aktualną parę prezydencką, tak? Tak, tak, tak, dokładnie. Mhm. Dokładnie, ponieważ w 2015 roku temat pensji dla pierwszej damy powrócił, tak jak wcześniej państwo wspominali w audycji, pensja dla pierwszej damy nie została ustanowiona, natomiast pan prezydent płaci od 2015 roku składki ZUS-owskie za swoją żonę, tylko tak jak powiedziałam, są to niestety no, najniższe stawki, które spowodują, że po prostu jej emerytura będzie niższa niż ta, którą by mogła mieć, gdyby pracowała w swoim zawodzie. I ewentualna druga kadencja tylko pogłębi tę sytuację, ten kłopot. Wspomniał o tym mój gość pierwszy, pan Jan Wojciech tak. Piekarski. Mianowicie, no, wiadomo, że wszyscy życzą sobie, by pierwsza dama no, wyglądała pięknie, wyglądała nomen omen reprezentacyjnie, prawda? By była pięknie ubrana. W budżecie Kancelarii Prezydenta są na to specjalne przewidziane pieniądze? Więc tak, jeśli chodzi o sytuację dzisiaj, jest to kwestia absolutnie ustalana przez każdego prezydenta. Ja mogę powiedzieć, że pierwsza dama Polski, jeśli tak mogę ją nazwać, pani Danuta Wałęsowa, ona niestety musiała za wszystko płacić ze swojej kieszeni. I na tyle miała szczęście, że jedną z jej przyjaciółek była fryzjerka, która po prostu za darmo z nią latała na różne spotkania międzynarodowe i ją wtedy czesała i też miała zaprzyjaźnione panie Krawcowe, ale oczywiście dzisiaj takie rozwiązanie wydaje się jednak mocno kontrowersyjne, jeśli mogę tak powiedzieć, że tutaj też jest możliwość krytykowania, dlaczego pierwsza dama zabiera w podróż swoje przyjaciółki, prawda? A jeśli na przykład tak, pierwsza dama chce sobie coś kupić, ciastka, dajmy na to, to cóż, prosi o pieniądze męża? No niestety tak. Niestety tutaj sytuacja wygląda tak, że pierwsza dama, oczywiście jeśli nie ma odłożonych swoich pieniędzy, tutaj też nie możemy zakładać, że nie posiada swoich dochodów wcześniejszych, niestety jest uzależniona od męża i uważam osobiście, że jest to sytuacja bardzo, bardzo niesprawiedliwa, ponieważ tak jak wspominałam wcześniej, no jest to jednak taka logika poświęcenia się kobiety dla swojego męża. Mhm. Oczywiście można powiedzieć, tak jak pan wcześniej wspomniał, że chodzenie na koncerty to jest sama przyjemność. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, małe dziecko, albo nawet niech to dziecko ma 15 lat, to koncerty o godzinie 20 to też może być duży problem, prawda? No, a zwłaszcza jeśli w tygodniu tych koncertów, wystaw, spotkań jest bardzo, bardzo wiele, no to wyobrażam sobie, że w którymś momencie to może być po prostu męczące. Pierwsze damy. Dokładnie. Tak, pierwsze samo damy. Jak... Tak, bardzo proszę. Tak samo chciałam powiedzieć, jak wyjazdy zagraniczne, ponieważ to nie są wyjazdy, które można wykonać od 9 do 17 i wrócić następnie do domu. Mam prośbę, aby zwrócić uwagę na przyciski w telefonie, bo troszkę nam zagłuszają rozmowy. Pierwsze damy zazwyczaj zajmują się, jak wiemy, działalnością charytatywną. Taką działalnością zajmowała się na przykład pani Maria Kaczyńska, zakładają własne fundacje, na przykład Porozumienie Bez Barier, to fundacja, jak pamiętamy, Jolanty Kwaśniewskiej, ale również jest to działalność społeczna, wspieranie kultury, tak jak to robi Agata Kornhauser-Duda. Czy na świecie zdarzają się pierwsze damy, które nie chcą sprostać oczekiwaniom, wyłamują się, uciekają przed protokołem, przed przyjętym zwyczajem? Tak, oczywiście zdarzają się. Bardzo często można wyczuć, że pierwsze damy, niektóre spośród nich nie chcą po prostu pełnić tej funkcji. Na przykład pani Melania Trump. No więc właśnie, chciałem nawiązać do żony pana prezydenta Trumpa, bo komentatorzy prześcigają się w odczytywaniu różnych gestów, obecności, czy też braku obecności Melanii Trump. Ale rzeczywiście czasem robi wrażenie osoby, nie chcę powiedzieć, że znudzonej, ale troszkę uciekającej przed tymi obowiązkami, prawda? Tak, oczywiście i ciężko się dziwić. Pani Anna Komorowska u nas też na samym początku też nie bardzo chciała przejąć tak jakby te wszystkie obowiązki pierwszej damy, bo to już nie jest kwestia... Nie jest kwestia pracy, którą się wykonuje, ale też tego, że traci się prywatność. Coś, na co narzekają w sumie prawie wszystkie małżonki prezydentów. Także jest to naprawdę dosyć duży problem. Jest to naprawdę ciężka praca, chociaż wielu osobom pewnie ciężko w to uwierzyć, ale jest to niestety praca, o której, tak jak mówiliśmy, 24 godziny na dobę i jest to cały czas na świeczniku. Także jest to jednak bardzo stresujące. Doktor Ewa Widłak, politolożka, specjalistka zajmująca się komunikacją polityczną. A wrócimy, spotkamy się raz jeszcze na antenie za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. 21 minut pozostało nam do 13. Jak zwykle na stronie internetowej Trójki Sonda, a dziś pytanie w audycji: wynagrodzenie dla pierwszych dam. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku, 22. Czekam również na listy. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. Hey! After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, after midnight, we're gonna shake your tambourine. After midnight, after midnight, so go be peaches and cream. Cross talk and suspicion. We gon' give an exhibition. We gon' find out what it is all about. After midnight, we gon' let it all hang out. We'll let it all hang out. Pani Michalina napisała: chciałabym tylko zaznaczyć, że wolontariat to także praca. Dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. pan Łukasz uważa, że pierwsza dama, żona lub mąż powinna dostawać wynagrodzenie, jeśli oficjalnie nie będzie pracować. Należy też zapisać obowiązki. 7 trójek na początku, 22. Pani Agnieszko, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mnie naszła taka refleksja w czasie słuchania audycji, że koniecznie w następnych wyborach prezydenckich powinna wygrać kobieta. Wtedy, jeśli pierwszą damą zostanie mężczyzna, to na pewno bardzo szybko okaże się, że przecież mężczyzna nie może być na utrzymaniu żony. Mhm. Trzeba mu ten dochód zapewnić. I to rozwiąże wszelkie dyskusje na ten temat, bo jak na razie to co człowiek, to inna opinia. A przecież pierwsza dama rezygnuje ze swojej kariery zawodowej. Być może niekiedy nie z jej decyzji mąż zostaje prezydentem. No i musi jakieś wynagrodzenie otrzymywać, jeśli reprezentuje nasze państwo. Także taka jest moja opinia. A obawiam się, że ma pani dużo racji odnośnie momentu, kiedy być może sprawa zostanie uregulowana. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja mam takie spostrzeżenie, że no właściwie jeżeli pierwsza dama pełni jakieś obowiązki, to nie jest gejszą, żeby była utrzymywana przez pana prezydenta. Powinna mieć swoją pensję. I takim dobrym rozwiązaniem chyba byłoby pensja taka dla pary prezydenckiej i na przykład 1-3 dzielenie. I wtedy byłoby wszystko jasne. Jedno i drugie jest na liście płac, jedno i drugie ma miejsce. Pani Katarzyna napisała, dla tych wszystkich, którzy są przeciw, proponuję, żeby wszystkie kobiety w Polsce pozostawały na utrzymaniu mężów, bo dlaczego nie? A pani prezydentowa niech na spotkania ubiera się w najtańszych sieciówkach, a buty kupuje na bazarku. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Zainteresowanie wysłuchałem tej pani ekspertki, która niedawno rozmawiała. Wszystko się należy pani prezydentowej, wszystko się należy paniom ministrom, tym wszystkim ludziom, którzy działają w Polsce ponoć dla służby. Moje pytanie i moje stwierdzenie jest takie, a dlaczego nie można płacić emerytury dla wszystkich żon, których ludzi, mężczyzn, którzy pracują na to, że żony w tym momencie utrzymują? Druga sprawa jeszcze, że no w tej chwili mamy przypadek, że pan poseł pobiera bardzo duże pieniądze na to, żeby się ochraniać, może z podatku z tych pieniędzy utrzymać panią prezydentową, bo tych pieniędzy na stałe niestety, ale w Polsce bardzo dużo się rozdaje i nie wiem, kto za to płaci podatki, a normalny człowiek jak wyda złotówkę i tak musi zapłacić podatek dla tego państwa, także pewnie te pieniądze by się znalazły. Społeczeństwo płaci, pan płaci i ja płacę. Ktoś napisał, szanowny panie, reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej pierwszej damy to naprawdę ciężka praca, bardzo wyczerpująca. Proszę zapytać tych, którzy myślą, że to ciągłe przyjemności. Czy potrafiliby ciągle na przykład uśmiechać się, robić dobre wrażenie, kiedy czasem po prostu zupełnie nie ma się na to ochoty? A trzeba pan Łukasz. Panie Łukaszu? Dzień dobry, panie redaktorze. No ja chciałbym nawiązać trochę do wypowiedzi pani ekspert, która ostatnio mówiła, bo moim zdaniem dość dużym błędem jest mieszanie braku, powiedzmy, płac pierwszej damy z jakimiś tam niesnaskami albo z nierównym traktowaniem płci, bo tutaj chyba głównie chodzi jednak o pewną funkcję. Mm-hmm. I to tak samo bym powiedział, że pani premier, załóżmy, która jest kobietą, ma mniejszą płacę od pana prezydenta i jest to wynik tego, że powiedzmy jest kobietą, a więc w jakiś sposób gorsze. Nie, to chodzi bardziej o funkcję i w momencie, w którym załóżmy kobieta byłaby faktycznie prezydentem i wtedy by dostawała mniejszą płacę, moglibyśmy mówić, że jest jakaś nierówność ze względu na płeć. Ja rozumiem. Czy pani prezydent powinna dostawać, czy tam osoba, współmałżonek osoby rządzącej, to już jest trochę trudniejsza sprawa. Szczerze powiedziawszy, nie mam do końca zdania na ten temat. Dziękuję. Czekam na telefony. 7 trójek na początku, 22. Pan Paweł mnie obsztorcował. Pierwsza dama zapewne dba o linię. Tak więc ten pański przykład z ciastkami troszkę nie na miejscu. No dobrze, no powiedzmy, że niech to będą warzywa. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie Baba z Zielonej Góry. Mam mieszane odczucia, jeżeli chodzi o wynagradzanie za bycie małżonkiem lub żoną osoby, która jest wybierana w demokratycznych wyborach. Natomiast dobrze by było, żebyśmy uregulowali sytuację małżonków i żon polityków wybieralnych. Co zrobić? No na pewno powinno się w tym momencie, jeżeli taka osoba musi zrezygnować z pracy, właściwie nie wiem dlaczego musi, no ale czasami związane jest to z przenosinami z miejsca na miejsce i nie ma opłaconych w tym czasie składek. No dobrze byłoby, żeby z takimi składkami dzielił się małżonek wtedy na przykład z żoną i chyba prezydent Duda dzieli się składkami emerytalnymi z swoją żoną, przynajmniej takie były informacje medialne. Czy pierwsza dama bądź pierwszy dżentelmen powinien otrzymywać wynagrodzenie? Tak, jeżeli będzie miał podpisaną umowę, jeżeli będzie pełnił jakieś obowiązki państwowe. I dobrze by było, żeby na przykład obowiązki reprezentacyjne były w jakąś umową usystematyzowane, a nie było to tylko na przykład towarzyszenie bez żadnych obowiązków. Wtedy rzeczywiście moglibyśmy wszyscy uznawać za obowiązkowe wypowiadanie się na przykład żony czy męża osoby wybieralnej w jakichś kwestiach. Pan Sławomir komentuje oczywiście za. Nie rozumiem głosów przeciwnych temu rozwiązaniu. Ostatnio panuje obrzydliwa nagonka na wynagrodzenia oparta na zawiści i najgorszych instynktach. Pani Magdaleno, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć tak, bo bardzo moje przemyślenia są dosyć zgodne z ekspertką, która się przed chwilą wypowiadała. Funkcja pierwszej damy to jest funkcja reprezentacyjna, reprezentowania państwa. I to powinien być normalny etat. Jeżeli ten etat zechce obsadzić osoba, która jest małżonkiem prezydenta i ma do tego zamiłowanie, umiejętności, kwalifikacje, to proszę bardzo, a jak nie, to trzeba wyznaczyć marszałka dworu, pierwszego sekretarza stanu czy czegokolwiek innego. I to jest normalna funkcja i normalna praca, do której są przypisane pewne obowiązki. Nie ma problemu. Mhm. Wiązanie akurat tego, upieranie się, że ta funkcja pierwszej damy jest powiązana ze statusem cywilnym, byciem małżonkiem lub niebyciem, mhm, no jest to pewien przeżytek z dawnych czasów, kiedy to był monarcha z monarchinią. Natomiast tutaj to musi być po prostu osoba, która jest fachowa, przygotowana, umie i zechce się tego podjąć, niech reprezentuje państwo. To i z jednej strony, a z drugiej strony przyjęte aktualnie rozwiązania generują być może na przyszłość pewne problemy, o czym wspomina słuchacz piszący. Co się stanie, gdy po zakończeniu kadencji para prezydencka rozwiedzie się? Pensja ani emerytura męża już nie będą należeć się i co wtedy? Krótko pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo? Kłaniam się, Krzysztof. Witam pana. No to parę słów do wypowiedzi pani ekspertki, no, że pan prezydent ubolewała kilkakrotnie, że pan prezydent opłaca najniższą składkę na swoją małżonkę. No to tylko świadczy o jego rozsądku, przecież i tak nie będzie żadnej emerytury z tego, więc oszczędza grosz człowiek, no. Pani Anna, pozdrawiam. Pani Anno, jeszcze pani, witam, halo. Dzień dobry. Dzień bardzo dobry. Mi miło, że dodzwoniłam się do radia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Mhm. W sprawie wypowiedzi ekspertki, która tak gloryfikowała pracę pani prezydentowej, że to jest bardzo, bardzo ciężka praca przez 24 godziny na dobę, tutaj z mojej strony prywatnej, tego co ja robię na co dzień, opiekując się przez 24 godziny niepełnosprawnym dzieckiem i dostając 1400 zł na tą opiekę i patrząc dalej na opiekujących się dorosłych osobami starszymi, którzy już nie są dziećmi, czy też małżonkami, czy swoimi rodzicami, te 520 zł. Może taką pensję zaproponujemy pani prezydentowej. Dziękuję pan bardzo. Pan Witold napisał, uważam, że kandydowanie na prezydenta to wspólna decyzja małżonków. Za funkcją idą plusy, minusy dla obydwojga. Pensję 24,5 tysiąca netto traktujemy jako pensję dla zarówno pani, jak i pana. To, czy to jest mało na głowę, biorąc pod uwagę zerowe wydatki na życie? Pyta pan Witek. Dr Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. Oczywiście, że pierwsza dama powinna otrzymywać wynagrodzenie. Nie mówię jakie, natomiast jest oczywiste, że jest coś takiego obowiązki pierwszej damy. Tak? Znaczy, pierwsza dama nie może sobie pójść do pracy, nie może na przykład uczyć niemieckiego w liceum, no bo co by się stało, gdyby w tym samym czasie, kiedy ona miałaby prowadzić lekcje, była wizyta międzynarodowa głowy państwa innego, który przyjechałby ze swoją małżonką i protokół dyplomatyczny wymagałby w tej sytuacji obecności pierwszej damy. I w wielu, wielu innych sytuacjach, w których pierwsza dama de facto pracuje. No, umówmy się, że za wykonywaną pracę każdy, niezależnie od tego, czy jest pierwszą damą, prezydentem, czy redaktorem, albo wykładowcą akademickim, powinien otrzymać wynagrodzenie. Taki model jest obecny w wielu państwach świata, gdzie jeśli państwo uznaje, że powierza pierwszej damie pewne obowiązki, to również powierza jej za te obowiązki określone wynagrodzenie. Moim zdaniem to jest rozsądne, normalne i tak powinno to funkcjonować, no, zwłaszcza też, że oczekujemy, żeby nasza pierwsza dama dobrze wyglądała, prezentowała się i tak dalej, i tak dalej. Proponowałbym, żebyśmy odeszli od takiego modelu, że pierwszą damę utrzymuje prezydent. Już jesteśmy trochę dalej niż w początkach XX wieku. 10-9 minut pozostało do 13. Ponownie pani doktor Ewa Widłak, politolożka, specjalistka do spraw komunikacji politycznej. Witam, dzień dobry. Witam ponownie. I pan Jan Wojciech Piekarski, były szef protokołu, Europejska Akademia Dyplomacji. Również witam. Ja również witam państwa. Oto wyniki naszej sondy. Wynagrodzenie dla pierwszych dam. 44% internautów trójkowych, myślę, że sporo, na tak. 56% na nie. Pani Anna, przed chwilą pisząca, a czy przypadkiem nie jest tak, że za każdą pracę należy się po prostu zapłata? Pani Ewa Widłak, może w wielu krajach sprawa wynagrodzenia dla pierwszych dam pozostaje nieuregulowana, bo społeczeństwa były i są przekonane, że po prostu nie ma takiej potrzeby. Tymczasem słuchacze zwracają uwagę na fakt, że współcześnie ta rola pierwszych dam nieco urosła, także za sprawą ambicji samych pierwszych dam, prawda? Tak, oczywiście, tutaj się zgadzam, ale tutaj nie zwracałbym wszystkiego na ambicje, tylko jedynie pierwszych dam. Tutaj też są, jeśli tak mogę powiedzieć, ambicje polityczne męża. Troszkę bliżej troszkę mikrofonu, mam prośbę. Tak. O, lepiej. Ponieważ nie tylko pierwsza dama służy w czasie kadencji męża, ale też służy w czasie kampanii politycznej, w czasie do wyborów. Są tutaj też pewne potrzeby medialne, jeśli możemy tak powiedzieć, ponieważ na przestrzeni ostatnich 28 lat można zauważyć bardzo duży wzrost zainteresowania prasy pierwszymi damami i też zainteresowania opinii publicznej, która tak naprawdę stawia coraz wyższe wymogi. Także wydaje mi się dosyć ważne podkreślić po prostu, że tutaj istnieje tak jakby pewnego rodzaju hipokryzja, jeśli mogę powiedzieć. Ponieważ jeżeli oczekujemy, że będzie ta pierwsza dama, no to już dlaczego uznajemy to, że to jest tylko przyjemność z ich strony, prawda? Jan Wojciech Piekarski również z nami. Można zastanawiać się, drogi panie, że o ile może być zrozumiałe wypłacanie wynagrodzenia przez czas prezydentury obecnej pierwszej damie, o tyle wypłacanie wynagrodzenia dożywotnio byłym pierwszym damom może być nie dla wszystkich zrozumiałe, a przypomnę, że to zakładał ten projekt, o którym wspomniałem. Minęliśmy. Z tym się absolutnie nie zgodził, żeby sprawowanie funkcji pierwszej damy przez kilka lat upoważniało do otrzymywania wynagrodzenia, że tak powiem, dożywotnio. Dożywotnio. Tak jak to jest w przypadku prezydenta. Tak, to jest tak. Zupełnie inna sprawa. Oni zostali wybrani przez społeczeństwo, pełnili określone funkcje, mają określone zasługi państwowe, polityczne i inne i to jest niekwestionowane. Natomiast jeden z pańskich rozmówców mówił o tym, że wszędzie, prawda, w cywilizowanych krajach płaci się, prawda, za pracę i również pierwszym damom. Nie, chciałem powiedzieć, że płaci się wyłącznie w afrykańskich krajach, które są oczywiście też cywilizowane, ale trochę innej kultury. Natomiast i w Stanach Zjednoczonych, i we Francji była to sprawa zawsze, powiedziałbym, politycznie kontrowersyjna. Mhm. Niekontrowersyjne były wydatki, jakie pierwsza dama ponosi w związku ze swoją pracą społeczną, charytatywną i tą reprezentacyjną przy mężu. Mhm. Natomiast wszędzie było opory co do tego, żeby ustanowić to jako płatną, etatową pracę pierwszej damy. Zresztą też powiedziałbym tak, z takiego ludzkiego i moralnego punktu widzenia mielibyśmy dość sporo kłopotów, jak wycenić tą pracę. Czy ona powinna więcej zarabiać niż, nie wiem, dyrektor departamentu, czy więcej niż wiceminister, czy może połowa